Rasane ya teko iki lho. Dong opo ya raine koyo kopet. Hati ngene iki lho critane. Jane mesake aku ndelok rupamu aning piye gandeng kanca kenthel lho. Aku tetep kudu ngomong karo kowe. Ngomong opo? Wedokan kae sing tok aku pacarmu. Sing semleh duwek kae. Sing ana fotone. Aku mau ngapus-apus. Awang-awang mutok kuwi. Raine. Juk sempat pikir iki aku gendeng ya. Mau pikir aku toyen duwe bojo semledot. Kandhani yo. Ya mesti iya, wong aku ki ngetutke kowe, Je. Ubek banget ya saiki. Mau pikir aku ono iki. Lho, saiki ono saiki mau mujud to iki, geling-eling aku ora. Kira-kira ngudengkul, baik pisan-pisan gua hati eling